Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Poka, że ci jak cieknie mi ślinka. To jak na drużynkach, nie jakaś odrobinka. Być może pomoże sterylistna koniczynka, by dobry joint wyświetlił się na ustach jak z kulinka. Oka, zalepuje cale w szynkach. Stale jak Katarynka, nie słabo jak chudzinka. Straszna lipa, daj mi ten rarytas, wypij drinka. Bo ta ekipa znaczy wypas, starczy im godzinka. Polak głodny, Polak zły niestety. Orety, depety i deficyty nie schodzą z tapety. Odczuwam buta zamiast cud diety. Apetyt na repety mam wyryty i nie widać mety. Zatem spójrzmy z dalsza, mega ciężka plansza. Jak misja na Marsa. Wielce stan pogarsza, rządzi każda transza. Kiszki grają marsza. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Nowa płyta, rarytas jak koni kopyta, jest dosyta. Kto to? Nawet nie pytaj, bo to poznajesz po bitach. Witam, oto, poka po złoto, szukamy go na dnie koryta. Wokoło świnie i błoto, my wierzymy, że gdzieś to lśni tam. Walcząc jak szczury, gryząc sznury i mury, zębami zgrzytam. Patrząc do góry, w serce wichury, przyglądając się smokom. Lecą wysoko, bo to jest im tym niczym samolotom tytan. Dla nas muzyka, herc, od których są dziury w głośnikach. Oto karma dla armii, garść darni dla królikarni. Czarni żandarmi, ziarni strzegą spiżarni, nie są bezkarni. Rap nas tym karmi, choć często wulgarni, weź to ogarni. Niesiemy światło latarni, przez to jesteśmy legendarni. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód. Czekając na ten beat, czekając na ten hit, czuję głód.